Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin. Euzu bike rabbi en yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin. Euzu bike rabbi en yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar ve ma lekum min dunillahi min evliyâe thumme la tunsarun. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Barik lana fî velhamdülillâh rabbil âlemîn. Estağfirullahil hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum lezî la emutu ebeda. Ve defa'tu ankum s-sûve bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Bursa'dan geliyorum. Kadın vaazı yapıldı öğlende. Buraya da yetiştik elhamdülillah. Fakat çok sıhhatli değilim. Abdestlerim dar vesaire, hastalıklarım da var. Yine de elhamdülillah cemaat toplandı. Bereket hasıl oldu. Rabbim inşallah tesirini halk eylesin. Amin. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber buraya kadar geldik. Yolda tıkandık. Tabii ben bana bak. Evet. Biz geldik buradan, Efendi Hazretleri tabi motosiklete binemez benim gibi, mübarek ayakları da yürümüyor, onun için zorlandı. Ben dedim size daha eziyet edemeyiz, buradan geri döndürecektim, yollar tıkandı. Sonra biz namazdayken elhamdülillah getirmişler, yolları açmışlar, şimdi namazını kılıyor efendim, vazifelerini yapıp inşallah şöyle ben bir saat kadar size konuşabilirim. Zaten o mübareğin konuşması hepsine bedel inşallahurrahman. Ben bir saat kadar bir kısa sohbet yapayım. Ondan sonra Efendi Hazretlerimiz teşrif eder. Onun sohbetini de dinleriz. Ondan sonra da tesbih namazını kılarız inşallah. Maşallah. Müslümanlar kafirlere karşı muhalefetlerini gösteriyorlar. Bu cemaatler hiçbir kandilde bile toplanmıyorlar. Bu gece bu kadar fazla gelmesinin sebebi nedir? Muhalefet. Kafirlere benzememek. Elhamdülillah. Bu yol cihat yolu, hicret yolu. Bak Efendi Hazretlerini helikopterle getirmek istemişler. Helikopter tabi önceden ayarlayamadık. Bir sormuşlar, bütün helikopterler Bursa Uludağ rezervli. Hepsi yılbaşıya gidiyor. İnşallah bundan sonra helikopterler buraya da inecek. İnşallah. İnşallah. Niye Allah'ın düşmanları binsin de Allah'ın dostları yolda kalsın? Müslümanlar bundan sonra inşallah her imkanı sağlayacağız. Bir daha seneye bunun üst katı da açılır inşallah. Orada dolar inşallah. Bak bugün şimdi dışarıdaki cemaat üst katı doldurur. Yani düşünün üst katın nasıl bitmesi lazım. Bir an evvel bitmesi lazım. Bak şu gün dışarıda yağmur elhamdülillah yok, kar yok. Ama olsa ne yapacak bu kardeşlerimiz? Hanımlar, erkekler ne yapacak? Siz içeride sıcaktasınız. Bunların durumu bak Allah'tan ki hava sıcak. Demek ki üst katın bir an evvel bitmesi, daha üstünün de bitmesi lazım. Bir an evvel bitmesi lazım. İnşallah burası yüz binlerce insanı barındırır. Barındırır tabi yapılırsa tam teşkilat. İnşallah Rabbim sebeplerini yaradır. Zehra Kum, İzmit'ten gelen Zehra Kum isimli bacımız idare binasının önüne isteniyor. Şimdi bir ayet okudum. Ona kısaca mana vereyim. Rabbimiz Tebareke ve Teala Buyuruyor. Velâ terkenû. Azıcık dahi meyletmeyin. Zerre kadar meyletmeyin. En ufak zerre demek karıncanın bacağı kadar. Gözle görünmeyecek kadar dahi meyletmeyin. Kime? İlellezîne zalemû. O zalimlere, o müşriklere. Zulüm tabii Türkçe'de siz zulüm yapıyor bana, yani haksızlık yapıyor manasında anlıyorsunuz. Ama aslında zulmün en büyük zulüm nedir? Şirk. Lukman-ı Hakimoğlu'na ne burada estaizu billah? Ve iz kâle Lukmanu libnihi ve huve ya'bu ya buneyye la tuşrik billah inneşşirke le zulmün azîm. Lukman-ı Hakimoğlu'na dedi ki, ey benim yavrucuğum, sakın Allah'a bir şeyi ortak etme. Çünkü Allah'a ortak koşmak elbette en büyük zulümdür. Haksızlık, hem nasıl haksızlık? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu alemleri, gökleri, yerleri ve içindekileri yaratırken kendisine ortak edindi mi? Kimseden yardım aldı mı? Göklerin, yerlerin mülkünde kimseyi şirkette hissedar etti mi? Ne bu estaizu billah? مَا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. صدق الله العظيم. Ben onları göklerin, yerlerin yaratılışına şahit tutmadım. Hanginiz vardınız gökler, yerler yaratılırken? Amerika mı vardı? Rusya mı vardı? Kim biliyor gökler, yerler ne zaman ve nasıl yaratıldı? Evvela Rabbim yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri birbirine bitişik yarattı. Hepsi bir hamur gibi. Sonra ne yaptı? Gökleri yedi kat ayırdı, yerleri yedi kat ayırdı, dağlarını döşedi, denizlerini, sularını, ağaçlarını. Kim var? Estaizu billah. اَوَلَمْ يَرَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kafirler bilmiyorlar mı? Gökler yerler yapışıktı da biz onları birbirinden ayırdık, Allah buyuruyor. Dünyanın kepçesi tozeri onları birbirinden ayırabilir miydi? Mevla buyuruyor ki, kıyamet gününde kafirlere diyeceğim ki, şu bana ortak ettiklerinizi bir çağırın da sizi kurtarsınlar. Onlar da çağıracaklar ama hiçbir cevap alamayacaklar. Kim cevap verecek? O önünde eğildiğiniz, diz çöktüğünüz putlarınız size ne cevap verecek? Allah'tan gayrı taptıklarınız, Mevla'yı bırakıp da peşinde gittikleriniz sizi nasıl kurtarabilecek? Onun için en büyük zalim kimdir sorusuna cevap müşriktir. Yani Allah'a ortak koşan. Bugün Yahudiler nedir? Müşriktir. Niçin? Ve kâletillehu Uzeyrun İbnullah. Dediler ki Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Hadi bakalım Kur'an söylüyor. Müşriktir Yahudiler. Battı gittiler. Biliyorsunuz Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı. Sonra dirildi. Kur'an-ı Kerim'de onun kıssası Bakara suresinde zikrediliyor. Uzeyr Aleyhissalatu Vesselam bir kasabaya uğradı. Kasaba viran, ıssız, ehli ölmüş, sakini yok. Dedi enna yuhyi hazi illa ba'de mevte. Ya bu memleket batmış, halkı ölmüş. Allah acaba dedi burayı nasıl diriltecek bunları? Yani Allah diriltemez haşa, olur mu peygamber öyle der mi? Yani Rabbim kudret sahibi nasıl acaba diriltecek? Kudretini görmek istedi. Allah onu orada, Uzeyr Aleyhisselam'ı bir öldürdü orada, o anda öldürdü. O dedi ya Allah bunu nasıl diriltir buraya acaba? Ruhunu aldı. Ne kadar? 100 sene. Kur'an söyledi. 100 sene sonra onu ne yaptı? Diritti. Onun haberi yok. O diyelim ki sabahleyin uyudum zannediyor, akşam kalktım zannediyor. Aynı gün zannediyor. Ne bilsin ki? 100 sene geçmiş. Siz mesela akşam bir yatıyorsunuz, uykusuz yorgun olduğunuz zaman 8-9 saat uyuyorsunuz, bir de uyanıyorsunuz. Ya ne kaldırdınız beni, 5 dakika olmadı yatalı yani. Adam öyle geliyor. Ha bu 9 saat 5 dakika gibi gelirse 100 senede bir gün gibi gelir. 309 sene Ashab-ı Kehf uyudu. 309 sene ne dediler? Ya bu sabah yattık yani, ya kuşluk vakti ya ikindi vakti. Az bir zaman geçti. Öyle zannettiler. Mevla buyurdu ki ey Hüzeyr, bak burada ne kadar durdun? Kemle biz kâlele biz yemeye bağlayayım. Ya bir gün durdum ya yarım gün. Dedi kâle biz belle biz yemeye tamam. 100 sene oldu burada durduğun. Fenzur ilâ tahâmik yeşerâbik elemetesen. Ama bak yemeğine suyuna 100 sene evvel eşeğinin üstünde suyu var. Yola gidiyor ya. O su hiç kokmamış. Aynı duruyor. Yemeği var. İncir. Birkaç parça ekmeği var. Onlar da hiç bozulmamış duruyor. Bizim incirler dolapta bozuluyor bir günde. Ondan sonra bir de eşeğine bak diyor. Şimdi ya Rabbi bu incire bakarsak, bu ekmeğe bakarsak bu vaziyette hakikaten bir gün olmamış. Sen bir de venzur ila himarike. Himar eşek. Kur'an'da geçiyor. O merkebe de bir bak diyor. Niçin? Bak da gör vaziyetine. Oho merkebin kemikleri kalmış. 100 senede hayvan ölmüş, çürümüş, eti gitmiş, iskeleti duruyor. Açıkta. Biz seni bütün insanlara ayet yapacağız. Ey Uzeyr. Venzur ila ibamike efendimiz var. Şimdi bak bakalım o eşeğin kemiklerini nasıl ayağa kaldıracağız? Nasıl oldu biliyor musun? O kemikler orada duruyor. Ayrı ayrı dağınık. Hemen ayaklandılar böyle kendi kendine, tıkır tıkır tıkır iskelet yerini buluyor. Hangi kemik nereye monteliyse, kaburgalar, efendim bütün vücudun kemikleri böyle gır gır gır gır gır. Uzeyr Aleyhisselam da seyrediyor. Ne buyuruyor estaizu billah? وَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَنْ شِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدق الله العظيم. Şimdi kemikler birleşti, et yok. Bak şimdi de diyor kemiğe nasıl eti giydireceğiz. Bir de üzerinde eti de bitti. Hayvan kulaklarını dikti. Canlandı. O zaman Uzeyr Aleyhisselam dedik ya Rabbi şimdi gözümle görerek anladım ki sen her şeye kadirsin. Ben biliyorum ama gözümle gör. Şimdi Uzeyr Aleyhisselam kalktı. Nereye gidecek? Mahallesine ki köyüne gidecek. Yolda kalmış 100 sene. Dedi köye gideyim ya, eve gideyim. Neredeyiz? Karı ne oldu? Çocuk ne oldu? 100 sene. Allah Allah. Çıktın evden geri geliyorsun 100 sene sonra ya. Geldi mübarek köyü, 100 senede ne olur kardeşim? Şehir değişir. Kim tanır ya memleketini 100 sene sonra? Bura benim mi, değil mi? Evleri tanıdı tabii biraz. Tanır gibi oldu, kimse de onu tanımıyor. Bir nesil atmış, bir asır. E şimdi baktı, bir koca karı, bir nene, gözleri de kör, kapının önünde oturuyor. Uzeyr Aleyhisselam dedi ki, nene, Uzeyr Aleyhisselam kaç yaşında? Uzeyr Aleyhisselam 20 yaşında, şimdi oldu 120 tabii. Bir rivayet 40 yaşında olsa ne eder? 140. Neneye diyor ki, haha, Uzeyr Aleyhisselam 40 yaşında ayrılmış. O nene o zaman neymiş? 20 yaşında Uzeyr Aleyhisselam'ın hizmetçileriymiş evinde. Uzeyr Aleyhisselam 40 yaşındayken o nene 20 yaşındaymış. Televizyonların çekim yapmasına müsaade etmiyoruz. Hiçbir televizyona çekim izni yok. Yok yani biz bakın vaziyete, kameralardayız, kimseye müsaade etmiyoruz. Yalnız bizim kendi arkadaşlarımız var. Hiçbir yerden kamera aldırmayalım lütfen. Çünkü biz sizi cemaata bir şey demiyoruz ama dışarıdan kötü niyetliler de geliyor. Onun için bütün televizyonlar da iş arıyor. Bundan dolayıdır ki sağınıza solunuza sahip olun. Evet. Oturun. Şimdi geliyor neneye diyor ki, nene, Uzeyr'in evi neresidir? Allah Allah diyor. 100 senedir diyor Uzeyr'den bahseden ilk seni gördüm. Niye? Ya ben onların cariyesiydim diyor. Efendim geldim kaç yaşında, gözüm kör oldu, kütürüm oldum, topal oldum, ayağa kalkamıyorum. Uzeyr diyor, bir gitti gidelim, bir kimse de ne sağ mı ne ölü mü bir haber gelmedi ki. Diyor ben Uzeyr'im. Hadi git sen de Uzeyr olacaksın diyor. Gözüm görse tanırım belki ama diyor gözüm de görmüyor. Ya nene inanmıyor musun bana, ben Uzeyr'im. Ne diyor biliyor musun? Lan ne uyanık. Her gezde döneri yağlı keser yani, tarafına keser. O nene de iş çıkartacak. Diyor ki eğer Uzeyr'sen diyor, Uzeyr duası makbul bir peygamber idi diyor. Bir duaya varsın gözüm açılır tanırım seni diyor. Lan ne uyanıksın be. Uzeyr Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim ellerini bir sürüyor. Nenenin gözleri açılıyor. Vallahi sen Uzeyr'sin diyor. E çünkü Uzeyr Aleyhisselam yani aynı gençliğinde olduğu için nene ihtiyarlamış ama onun gençliğini bildiği için aynı. O değişmemiş ki. Dirildi aynı taptaze. Bunun üzerine mübarek gidiyor bakıyor ki köyün ortasında oturmuşlar. Fakat kimler biliyor musun? Uzeyr Aleyhisselam'ın oğulları 80 yaşında, torunları 40 yaşında. Oğullarının saçı sakalı bembeyaz olmuş 80 yaşında. Uzeyr Aleyhisselam sipsiyah duruyor. İşe bak ya. Dede sipsiyah, torunlar beyazlamış. Nene diyor ki nene, kimsenin bir şeyden haberi yok. Yalnız o nene eski Uzeyr Aleyhisselam'ın cariyesi, köylü biliyor. Diyor ki vallahi bu Uzeyr'dir. Allah bunda size bir mucize göstermek için bunu böyle yaptı, diriltti. Size gel. O diyor ki bu Uzeyr ise bu benim babam olması lazım. Öbürü diyor dedem olması lazım. Bunun sakalı siyah, benimki beyaz. Böyle şey mi olur? Allah sakladı mı saklamaz mı? Sakla. Ne diyorlar biliyor musun? Diyorlar ki biz seni diyorlar anlamamız için ne zamandır Tevrat kitaplarımız elimizden çıktı. Efendim yakıldı, yıkıldı. Tevrat'ı gömmüşler. Hakiki Tevrat'tan gizli bir gömülü yerde bilen var. Diyorlar ki sen Uzeyr'sen peygamberler Tevrat'ı ezbere bilirdi. Başka da ezbere bilen de kalmadı. Biz o Tevrat'ı çıkarırız, sen de ezbere okursan takip ederiz. Harf şaşmadan Allah'ın kitabını biliyorsan ezbere sen Uzeyr'sin. Çıkarın diyor. Bilen yaşlılar Tevrat'ı gömülü yerden çıkarıyorlar. Uzeyr'sen oturuyor. O anda Rabbimiz tarafından iki nur gökten onun içine giriyor. Mübarek bir başlıyor. Tevrat 1 milyon ayetti. 1 milyon ayeti öyle bir okuyor ki bir hareket şaşmıyor. Sen şimdi fitneye bak. Uzeyr Aleyhisselam'a hadi geliyorlar tamamdır inanıyorlar ama diyorlar ki sen diyorlar bu durumda insan olamazsın, Allah'ın oğlu olursun diyorlar. Hadi bakalım şimdi, hepsi gavur oldu gitti. Evet, dışarılardan çekim yapmak isteyen gazetecilerden veya vesaireden gelenler olursa, dışarıdaki görevli kardeşlerimiz yumuşak, terbiyeli, nazik davransınlar. Kavga gürültü yaparak onlara saldırmasınlar, ancak çekime müsaade yok desinler. Yani çekim yaptırmasınlar bizi ve lakin kavgada çıkartmasınlar. Evet. Anlarlar, anlar. Herkesin anlayacağı dilden konuşulur inşallah. Evet, dışarıdaki kardeşlerimiz bunu ilgilenir. Efendim kardeşlerim, şimdi ne dedik? Yahudiler ne oldu? Müşrik. Hristiyanlar nedir? Hristiyanlar en büyük kafirdir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah Celle Celaluhu üçün üçüncüsüdür diyenler %100 kafir oldu diyor. Kimmiş üçün üçüncüsü? Bir karısı varmış Meryem anamız, bir oğlu varmış İsa Aleyhisselam, bir de kendi üçlü nüfus. Yazıklar olsun size. Bu gavurluğu nereden uydurdunuz? Mevla bu resta'idu billah قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Ben doğurmadım, doğrulmadım. Oğlum da yok, kızım da yok. Anam da yok, babam da yok. Eşim de yok, benzerim de yok. Ben tekim Allah buyur. Hepsi benim kulum, kölemdir. Benim hiçbir nesebim yok. Evet. Şimdi ayet ne diyor? Zalimlere zerre kadar azıcık meyletmeyin. Fetemessekumun nar. Yoksa cehennem ateşi yapışır size. Bak dinleyin. Yılbaşı kutlayanlara da söyleyin, geçti ama onlar şimdi yapacağını yapıyor. Ben önceden de söylemiştim size. Bugün yılbaşı kutlayanlar kime meylettiler? Zalimlere meyletmedi miler? En büyük zalim kim? Hristiyanlar, müşrikler. Bu Noel kimin? Onların. Peki bugün yılbaşı kutlayan onlara zerre kadar değil, dana kadar meyletti. Mevla buyuruyor ki kül kadar meyletmeyin. Niçin? Fetemessekumun nar. Kafirleri yakacak ateş size de dokunacak. Müslüman, Kur'an'da diyor ki Estaizu billah vettekun narelleti üddet lil kafirin. Ey Habibimin ümmetleri, ben cehennemi size hazırlamadım, ben cehennemi kafirlere hazırladım, ama siz de o ateşten kendinizi kollayın diyor. Bu ayet kimin hakkında biliyor musun? Faiz yiyenler hakkında. Faiz yiyenleri Mevla kafirlerin ateşiyle tehdit ediyor Ali İmran suresinde. İmam-ı Azam diyor Kur'an'da en korkunç ayet budur. Çünkü Allah Müslümanlara diyor ki ey müminler, kafire hazırladığım ateşe seni de sokarım diyor. Faiz yeme diyor. Yılbaşı kutlama diyor. Zalime meyletme diyor. Fetemessekumun nar. Ateş yapışır size. Sarar sizi, kuşatır sizi, içinize işler. Her zerrenize işler, sizi yakar. Efendim kardeşlerim, otur, otur. Otur. Tamam, susun, sessiz ol. Efendim kardeşlerim, tamam, sessiz olun, oturun. Sohbet devam ediyoruz. Evet. Muhteremler, bu ayet-i kerimeye bakın. Bu ayet-i kerime kimleri tehdit ediyor? Burada zalimlere meyletmenin tefsiri yapılıyor. Ben kafadan konuşmuyorum. Kazı Beyzavi tefsirine bakın. Ruhul Beyan tefsirine bakın. Çok tefsirler de yazıyor. Diyor ki kettezeyi bizi yiyip kafirlerin şekline girmek, kafirlerin modasına uymak, kafirlerin modelini benimsemek, kafirlere her türlü benzemek, en ufak bir meyil tehdide giriyor. Zerre kadar meyletmeyin, sonra onları yakan ateş size de yapışır. Allah cümlemizi o ateşten muhafaza eylesin. Ya boş bardağı koydum buraya. Ne adamsın? Ne koyuyorsun boş o zaman? Doldur da koy. Ulan. Yok bir şey. Evet efendim. Estaizu billah. Ve ma lekum min dunillahi min evliya. Bu ayeti insafla dinlerseniz işi çözersiniz. Ey inananlar, sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Yarınız, yardımcınız yoktur. Estağfirullah ve lillezine amenu. İnananların velisi, mevlası Allah'tır. Sahibi, yardımcısı Allah'tır. Celle şanu celle celalu. Yuhricu minel zulümati ilen nur. Onları karanlıklardan nura çıkaran Allah'tır celle celalu. Bizim velimiz var, sahibimiz var. Biz sahipsiz değiliz, Rabbimiz var. Bakın diyor, kafirlere meylederseniz sonra Allah'tan başka dost bulamazsınız. Allah da sizden yardım elini çekerse ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ, sonra yardımsız kalırsınız, hiç yardım olunmazsınız. Efendim kardeşim, bugün yılbaşı kutladın, gavur gibi eğlendin, içki içtin, kumar oynadın, zina ettin, faiz dedin, yedin, yalan dedin, haramları işledin, kafirlere meylettin. Yarın son nefeste Rabbin imanını bağışlamazsa kim yardım edecek sana? Hadi bakalım. Nitekim bu hususta çok tehlikeler var. Geçenlerde beyan ettiğim üzere her yerde de anlattım ama burada da karışım, ayaklarda şey yapmayın, oturun. İmam-ı Rabbani Hazretleri, mola veririz efendi kardeşim, mola veririz, oturun şimdi, mola veririz şimdi birazdan, tamam, 10 dakika sabredemiyor musun? Dikkat çekmeyin, oturun. Evet, İmam-ı Rabbani buyuruyor, komşum hastalandı. Bunu çok dinlediniz ama bir daha dinlemenizde fayda var. Gittim ziyaretine, baktım ki kararmış, damarları şişmiş, kabarmış, hiç gidişi iyi değil. Yani insan son nefesinde nasıl gideceği az çok belli olur. Rabbim iyi gidişler nasip eylesin. Evet. Baktım adamın vaziyeti iyi değil ama dedim ki bir de kalbine bakayım. Allah'ın dostları kalplere girer. İttekû mecalisel evliya. Allah dostlarının sohbetlerinde oturduğunuz zaman kendinizi kollayın. Feinnehum yedhulûne fî kulûbikum. Çünkü onlar sizin kalplerinizin içine girerler. Ve yattali'ûne alâ esrârikum. Allah'ın bildirmesiyle gizli niyetlerinizi de bilirler. Allah'ın bildirmesiyle, keramet evliya haktır. İttekû firâsetel mü'min. فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ. Müminin bakışından korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruna gizli var mı? Allah'ın nuru parladı mı senin kalbinde ne var çıkar mı? Çıkar. Mesele her mümin değil. Hakiki mümin, kamil mümin, Allah'ın dostu. İşte o ferasete sahip. İmam-ı Rabbani diyor ki, adamın kalbine bir baktım. Doktor nereye bakıyor? Doktor da bakıyor ama kana bakıyor, ete bakıyor, damara bakıyor. He? Maneviyattan haberi yok, zavallı. Ama Allah'ın dostu baktı mı nereye bakıyor? Gözünü kapatıp bakıyor. Adamın kalbine Allah'ın izniyle giriyor. Müminin ferasetinden sakının. Bu hadis çok mühim bir hadis. İmam-ı Rabbani diyor ki, o komşumun diyor kalbine bir nazar ettim. Durumu nasıl? Bunun bir misali verilmiş. Cüneyd-i Bağdadi'yi duydunuz mu? Evliyanın sultanıdır. Bir gün böyle vaaz ediyor. Önünde de bir derviş. Sakal, sarık. Desen ki takva. Belki bizim içimize de giriyor o tip. Ama adamın meğer belinde zünnar var. Zünnar ne? Hristiyan kuşağı. Gizli içeriden. Yani adam Hristiyan. Ama sakallı, sarıklı. Gelmiş oturmuş. Muttaki gibi oturuyor. Şimdi cemaatın içerisinde hocaya soruyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kürsüde. Diyor ona ki, efendi hazretleri, müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hadis-i şerifinin diyor manasını bir verir misin diyor. Tam da adamına soruyor ama hadise de, sorduğu hadise de bak. Mübarek o anda kafayı eğiyor. Hemen kafayı kaldı. Bütün millet diyor ne cevap edecek? Eslim, fakat hane vaktu İslamik. Senin diyor Müslüman olma vaktin gelmiş, Müslüman ol. Herkes şaşırıyor, ulan adam evliya gibi sarık bir herife Müslüman ol denir mi ya? Herif meğer Hristiyan, belinde zünler var. Diyor Müslüman ol vaktin gelmiş. Ne yapıyor? Hadise mana vermiyor, hadise tatbikat yapıyor. Müminin Allah'ın nuruyla bakar, hadisi soruyorsun. Baktım diyor kalbine, gördüm ki Hristiyansın diyor. Hadi bakalım. Adam da hemen, buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü en Muhammeden Abdurrahman. Kelime-i şehadetini okuyor ve İslam'a giriyor. Efendim kardeşlerim, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu adamın kalbine bir bakıyor. Bir bakış bakıyor, baktım gidiyor, kalbi zifiri karanlık, iman nuru söndü sönecek. Bakın muhteremler, el-israru ale's-sagire yuhti'l-kebire, küçük günahlara devam büyük günaha çeker. Vel-israru ale'l-kebire yuhti'l-küfür, büyük günahlara devam küfre çeker. Nasıl? Çıplak kadınlara bakıyorsun. Zina yapmıyorsun ama bakıyorsun. Bu bakma alışkanlığı şehvetle namahreme nazar nereye çeker? Zinaya çeker. Peki zinaya devam zina nereye çeker? Neuzübillah son nefeste küfre çeker. Çünkü büyük günahlar üst üste biner. İmam-ı Rabbani Hazretleri der fekevve yebka zulüm fekevve yebka nurul iman ma terakümü zulümatil mas. Günah karanlıkları üst üste binmiş iken senin imanının nuru nasıl yaşayacak Müslüman diyor. O karanlıklar yığılıyor. Evet. Baktım ki kalbinde iman nuru pırpır ediyor. Söndü sönecek. Hemen ya Rabbime yalvardım. Kalbine bir teveccüh ettim. Teveccüh ne demek? Teveccüh demek bu manevi bir şeydir. Erbabı bilir ama şudur. Allah dostunun kendisinde ne var? Allah'ın feyzi var, nuru var. Zikrin nuru var. İbadetin nuru var. O nurdan karşısındaki adama ne yapıyor? Yansıtma yani, akis. Mesela şimdi diyelim ki Amerika'da şimdi gündüz. Öyle mi? Güneş var. Öyle olmuyor mu bazı? Amerika'da gündüz, güneş var. Oradan aynalardan aynalara yansıtma akis sistemiyle buraya kadar o çarp getirilebilir mi? Getirilir. Akisi becertebilirsen o oradan ne yapar? Birbirine akseden ışık buraya parlar gece yarısı. Şimdi Allah dostuna nurunu parlatıyor. O mübarekte istediği zamanda karşımızdaki bir kabiliyetli insana ne yapıyor? Mevla'nın ona verdiği nurdan aksettirebiliyor. Bu çok, yani herkesin anladığı bir şey. Mesela bir Allah dostunun meclisine, sohbetine gidiyorsun. Ne diyorsun? Ya kalbim dünyadan soğudu, ibadete aşkım geldi, günahlardan nefretim geldi. Öyle olmuyor mu? Bir de gidiyorsun bir zındığı seyrediyorsun. Aman ya Rabbi, her tarafın kararıyor. Ulan diyorsun ki 40 senelik evliya olsa bu herif adamı eşkıya eder ya. Eder işte. Çünkü akis var, akis. Karşılıklı ne var? Çekiş var. Tabii sende de bozukluk olmasa gidip eşkıyayı seyretmezsin. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde diyor 100 tane halis mümin olsa bir tane de münafık olsa diyor kapıdan bir münafık girse hiçbirini tanımıyor hiçbirini canı çekmez diyor gider o münafığı bulur onun yanında oturur. Allah Allah. Bir yerde de diyor 100 tane 99 münafık olsa bir halis mümin olsa kapıdan bir mümin girse onun da canı ona meyleder diyor gider o mümini bulur onunla sohbet eder diyor. Onun için siz müminsiniz. Niçin? Müslüman cemaati buldunuz. Buraya herkes gelemiyor. Müslüman cemaat geliyor. Burada gavurun işi ne? Ama bir de var ki şimdi adam televizyonda yılbaşı kutlayanları seyrediyor ediyor. Demek onda ne var? Onda da şirkten bulaşıklık var, eser var. Onun için onun da canı onlara meylediyor. Diyor ki İmam-ı Rabbani kalbine bir teveccüh ettim. Mevla'nın bana verdiği nurdan bir nur parlattım diyor. Hiç almadı diyor ya. Bana mısın demedi herifin, kalbi kas katı. İkinci defa yalvardım, teveccüh ettim. Hiçbir karanlık açamadım diyor. Aynı karanlık yerleşmiş kalpte. Üçledim Rabbime yalvar, teveccüh, dua. Olmayın dedim ya Rabbi bende mi bir acaba noksanlık var, duam tutmuyor bu adama. O zaman içime nida geldi, ilham geldi. Ya hoca efendi nasıl ilham geliyor? İmam-ı Rabbani peygamber midir? Peygamber değil. Zaten peygambere ne gelir? Vahiy gelir. Evliyaya ne gelir? İlham gelir. Arıya bire Rabbim ne diyor? Ve ha Rabbi gelene, arıya da ilham ettim diyor. Her canlıya ilham ediyor Mevla. Dostunun kalbine bildirdi ki, ya imam, sen bu teveccühlerini, dualarını dağlara yapsaydın, senin dualarınla dağları yerinden oynatırdım. Ama bu adamın kalbindeki karanlık şirk pisliğidir. Onun için bunu ateş baklar, bu öyle duayla muayla kurtaramaz. Şirk pisliği neymiş? Hinduların Hindistan'da kendi dinlerine göre, yani sapık yollarına göre bir bayramları, kutlamaları varmış. Bu şimdiki Noel gibi. Ondan sonra o gün ne yaparlarmış? Kırmızı renkli boyalı bir pilav pişirir yerlermiş. Bu da Müslüman olduğu halde onların gününde o efendim boyalı pilavı yermiş. Aynı yaparmış yemek. Şimdi hindi yiyorlar ya bu gece. Hindi işte aynı. Niye Hristiyanlar hindi? Dün gece hindi yesen ne? Helal. Bu gece yesen haram. Niye haram oluyor bu gece hindi? Gavura benzemek olduğu için. Yılbaşı kutlamaya girdiği için. Ama bizim Müslümanlar almış eline elif hindiyi gidiyor. Bu sene pek görmedim. Azaldı mı ya? He? Evvelce neydi be? Kurban bayramı gibi, kurbanlık gibi gezerdiler. Neyse kökü geç, sonu geliyor inşallah. Herif almış hindiyi gidiyor. Dediler ki nereye götürüyorsun bunu? Ne diyor biliyor musun? Ben adam değil miyim diyor. Yani hindi kesemezse yılbaşında adam olamıyormuş. Ben fakirsem diyor, bir hindi de kesecek kadar diyor, stoğum var diyor. Kurban bayramında da geliyor. Diyor ki hoca efendi şu kadar param var, şu kadar da borcum var diyor. Bana kurban düşer mi? Yok sana hindi düşer diyeceksin ona. Ha? Seni gidi sapık seni. Kurban kesmeme bahane ararsın. Bu millet ne alem illet olmuş ya. Evet efendim kardeşlerim, şirk pisliği var dendi. Sonra İmam Rabbani diyor ben ümidi kestim ayrıldım. Bir de baktım haber geldi, komşun vefat etti. Ne yapayım? Ya cenazesine gidilir mi gidilmez mi? Müslüman adam komşu. İstihare yaptım Mevla'ya, sordum. İstiharede çıktı ki imanını zor kurtardı, cenazesine gidebilirsin. Bak yine kurtardı Mevla imanını o mübareğin duasıyla. Ama insan son nefeste imanını bu tehlikeye atar. Bu rizikoya canını sokar mı? Bir imansız gittin mi ahirete, bütün namazların, hacılığın, ömrelerin, sadakelerin, zekatların hepsi boş. Çünkü innemel ibretül gadime. İtibar nereye? Son nefese. Son nefesi kurtaramadın, ebedi cehennemdesin, hiç çıkamazsın. Allah imanlarımızı sabit eylesin. Amin. Bu yolda daim eylesin. Amin. Kafirlere meyletmekten uzak eylesin, muhafaza eylesin. Efendim kardeşlerim, bunların arasına girmek, bunların kutlamak mesela, bazı ne olmuş? Kardeşlerimiz bana söylediler, müftülerden fetva verenler olmuş. Ne diye? Gaziantep müftüsü dediler, Hürriyet gazetesinde demek vermiş, ben bilmiyorum. Demiş ki, yılbaşı kutlamakta bir sakınca yoktur. Ama demiş, içki içmeyin, kumar oynamayın. Fetvada demişler ki, aşırıya kaçmazsanız caizdir. Aşırısı nasıl oluyor? Aşırısı sen içki içersen. Aşırı olmayan nasıl oluyor? İçki içeni seyredersen. Şimdi içki içenle seyredenin ne farkı var? Öbürü içmeden sarhoş. Mevla buyuruyor ki estaizu billah. فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Sadakallahu l-azim. Ben size Kur'an indirdim diyor. Ben size ayetler indirdim. Sizi kör bırakmadım, sapık bırakmadım. O hoca şöyle demiş, bu hoca böyle demiş. Rabbin ne buyurmuş? Kur'an'a bak. benim ayetlerimin inkar edildiği, benim dinimle alay edildiği, bana isyan edildiği yerde onlarla oturmayın. Eğer oturursanız o takdirde siz aynı onlar gibisiniz. Allah münafıklarla kafirleri cehennemde toplayacaktır buyuruyor. Bak gideceğin yer bir. Hadiste okuyorum size. Men ahabbe kavmen ala amali. Kim bir milletin yaptığını severse, yaparsa yok, severse, hucura fi cümletim, mahşere onların arasında çıkacak. Bu nasıl bir iş? İbn-i Mesud Hazretleri, sahabeyi, düğün yemeğine davet etmişler. Düğün yemeğine davete icabet, kuvvetli sünnet, Şafii mezhebinde de vacip. E şimdi gitmiş, mübarek bir de bakmış, uzaktan çalgı sesi duymuş. Demiş ki, ben bu düğünde gidip yemek yiyip oturamam, bana müsaade. Bunun üzerine, düğün sahibi duymuş, ya Resulullah'ın sahabesi düğünümüze geliyor, nasıl geri döner yedirmeden, ayıp. Yolda karşılık demiş ki efendim buyurun yemeğimizi yiyin, ikramımız var. Demiş ben bir hadis duydum Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki kim bir milletin yaptığını severse onların yaptığını yapmasa da mahşere onların arasında kalkar. Kıyamet günü onların muhasebesi ona da hesaba geçilir. Ben demiş nasıl ortak olayım sizin çalgınıza çenginize? Şimdi bu gece danço çıkarırlar özel yılbaşına hazırlanmış. Kanallar sıraya girdi. Bizi seyredin sizi cehenneme daha hızlı götürelim. Öbürü diyor yok bizi seyredin bizde şöyle var biz daha dibine terekeye indiririz. Yarış var kardeşim cehenneme çekişiyorlar ya. Gidiyorlar. İşte sizler kurtuldunuz. Sizden bile korkuyorum ha. Buradan gidersiniz, kaçta giderseniz, bu gece yollar tıkansa acımam size ha. Geç gidin be, gidersiniz ikide de bir bakayım ne varmış. Bir de açarsınız da yanarsınız be. Korkarım sizden ha. Hoca efendi, bizim evde televizyon var ama düğmesi benim elimde canım. Ama senin de kalbin şeytanın elinde olursa vesvese verirse açtırır. Açtırır. Sen ne yaparsın? Dersin ki yaz, haberlere bakacağım. O arada 5 dakika evvel açarsın kaçırmayayım diye. Haberlerden sonra da 5 dakika sonra derken bir de baktın sabah ol. Çocuğun birisi ağacın altında bir elma. Adamın birinde canı çekmiş başka da elma yok. Hepsi ağaçta bir tane yerde. O yerdeki de böyle dolgun şişkin. Bu da şimdi elma yiyecek. Ağaca çıkmayı da göze alamadı. O elmayı aldı yiyecek. Adamın biri de oturuyor dedi ki o elmayı yeme dedi. Demin orada çocuk işedi o elmaya. Ulan ne midemi bulandırırsın ya. Neyse o yine geçemedi elmadan. İştahı çekti. Aldı elmayı eline çevirdi. Dedi ki burası kuru dedi. Buraya değmemiş. Oradan bir diş attı. Suyu da ağzına gelince daha tad aldı biliyor musun? Değdi değmedi çöpünü çıkarttı. Şimdi de haberler reklamlar bir de baktın. Noel Baba da geldi. Papaz da geldi. Kilise de geldi. Evleri mahvetti gitti. Bu Müslümanların ocağı yandı. Ya. Onun için Müslümanlar yaptıklarını yapmak şart değil, sevmek yeter. Ama bir de bizim Müslümanlar ne diyor? Ya hoca efendi, ben sevmiyorum da sevmediğim için nefretle bakıyorum. Sen de bunu gel, külahıma anlat demiş. Ya buna kim inanır ya? 2'ye kadar, 3'e kadar, 4'e kadar, 5'e kadar sevmediğin adamı nefretle seyredeceksin. Yüzünü şeytan görsün derim be. Düşmanımı ne seyredeceksin ya? Öyle mi? Şimdi Müslümanlar, burada dikkat edelim, kendi kendimizi ne yapmayalım? Kandırmayalım. Sen Allah'ı ne kadar seviyorsun? Her şeyden çok. Peki Allah'ın aşkına gece kalkıp saat 3'te 4'te yarım saat teheccüd kılar mısın? Sifta yok. Peki canından çok sevdiğin Allah için yarım saat uykudan geçemedin? Peygamberi ne kadar seviyorsun? Anamdan babamdan çok. Oğlumdan kızımdan çok. Öyle demen icap ediyor çünkü. Müslümansın öyle diyeceksin. Ama peygambere salavat okak cuma gecesi mübarek önümüzdeki cuma. Şaban ayının son cuması. Ne büyük gece geliyor. Kalk 2'de 3'te. Bir yarım saat salavat oku desem okur musun? Yani okursunuz dersiz ama bu milletin çoğu ne yapmaz? Peygamberinin hatırına sallallahu aleyhi ve sellem 10 dakika harcamaz. Ama öte yandan bakarsın. Noel kutlayayım, gavurları seyredeyim diye sabahı boylar. Ondan sonra ben gavurları sevmiyorum, Allah'ı seviyorum. Yalan. Yalan. Kuyruklu yalan. Allah bizi yalancılardan etmesin. Amin. Allah'ın laneti yalancıların üzerinedir. Allah bizi yalancılıktan muhafaza etsin. Amin. Ben Allah'ı seviyorum diyen her mümine ispatını nasip etsin. Amin. Canını da Allah'ın yoluna vermeyi nasip etsin. Amin. Peygamberi seviyorum diyen malını da Allah'ın yolunda, Resulünün yolunda infakı nasip etsin. Amin. Yoksa malımdan yok, canımdan yok, uykumdan yok, keyfimden yok, Allah için hiçbir fedakarlık yok. Allah'ı severim, kuru kuruya Allah'a kurban olayım, öte yandan sabaha kadar film seyredeyim. Hangi Müslümanlık, hangi kitapta yazın? Efendim kardeşlerim, şimdi tabii ki sizlerin çoğu bunlardan uzaksınız. Uzaksınız ama evinizde, yakınlarınızda, sevdikleriniz, konu komşularınızdan neler vardır? Bu gibi haramlara, çalgılara, türkülere, içkilere, kumarlara tutulanlar vardır. Allah onları da hidayet eylesin. Amin. Siz onlarla beraber oturamazsınız. Vaaz eder mi, etmek için, ama vaaz etmek için de siz de oho hoca ben de vaaz etmek için oturdum da 5 saat oldu. Ne oldu? Sen de beraber seyrediyorsun. Yani adam diyor ki ben onu bak kardeşim sen yüzme bilmiyorsan onu kurtarmaya gitme sen de boğulursun. Sen yüzme bilmiyorsan herifi nasıl kurtaracaksın ki? Ne atladın sen? Ben şimdi gidiyorum ona ki onu da bu yola getireyim. Kendini de kaybettin. Sen neredesin şimdi? Sen de yok. Onun için adamımızı denk alalım. Bunlara yanaşmak da tehlikeli. Kalkar oradan bir film seyredelim der. Sen de hadi hatırın için. Gittin gümbürtüye. Öyle şimdi. Bakın kafirlere itaat bahsında Efendi Hazretlerimiz çok okur. Kaddesallahu sirruhu. Şimdi gelir belki bilmiyorum ne konuşacağını. Rabbim ona ne buyutturursa hikmetli konuşur o. Şu ayetleri çok okur. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u feriqan minellezine utul kitabe yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Ey inananlar! Kafirlere itaat ederseniz sizi imanınızdan sonra kafir ederler. Ayete bak. İtaat edilecek adam mı bunlar? Uydun mu buna? Seni de gavura çevirir. Kendini de kaptırır. Bu ayetin iniş sebebi ne biliyor musun? Medine'de Resulullah gelmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem iki kabile vardı. Birisi Evs kabilesi, birisi Hazreç kabilesi. Bu Evs ile Hazret kabileleri 120 sene kan davalıydılar. 120 sene. İslam geldi ne oldular? Kardeş oldular. Yahudilerin gözü kesmedi, yemedi. Vay bunlar bu kadar birbirine düşman iken nasıl Müslümanlıkta birleştiler? Biz bunların arasına ne yapalım? Bir kitle sokalım. Yahudinin işi o. Şâs ibn-i Kays isimli bir moruk Yahudi yaşlı. Gücü kesmedi, yetmedi, gözü kesmedi. Gideyim de onların toplandığı mecliste bir şey konuşayım çünkü kalkarlar beni linç ederler diye. Bir delikanlı buldu. O delikanlıya ne dedi? Dedi ki sana şu kadar para vereceğim. Git şu şiiri şunların arasında o şiiri oku dön. O şiir neymiş biliyor musun? İslam'dan evvel bu iki kabile harp etmişler. Harpte biri yenmiş biri yenilmiş ya. Yenen taraf kendi namına şiirler yazmış, yenilenleri hicvetmiş, zemmetmiş. Bu şiirler şimdi tabii neyi hatırlatıyor? Eski kan davalarını hatırlatıyor. Şimdi bu Yahudi bunu biliyor eskiden. Fakat gidip de okumaya da gözü kesmiyor. O delikanlıya diyor ki sen git oku diyor, şu kadar sana sonra para vereyim. O delikanlı da bilmiyor ki bu ne manaya gelir. Orada oturanların arasında geliyor, o şiirleri okuyor. Şimdi o Müslüman kardeş olmuş ama yeni daha Müslüman olmuşlar, tam şuurlu olamamışlar. O ona bakıyor, ona bakıyor. Ya hakikaten diyor ya biz o zaman da birbirinden harp etmiştik değil mi? Biz haklıydık diyor. Öbürü diyor ki siz haksızdınız, bize zulmettiniz. O diyor siz bizi hicvettiniz, siz bizi zemmettiniz, siz bizim aleyhimizde. Eski davalar hatıra geliyor biliyor musun? Kan davaları, mal davaları, can davaları. O ona derken o sahabeler yeni Müslüman olmuşlar birbirine silah çekiyor. Es silah silahlanın. Kabileler silahlanın diyor. Bak bir Yahudinin fitnesine bak. Resulullah'a haber geliyor. Bu haber gelmeden de Cibril-i Emin bu ayetleri indiriyor. Ey müminler, kafirlere uyarsanız sizi de kafir ederler. Şimdi bu ayette Rabbim kafirlere itaat sayıyor. Neyi? O sahabenin, o çocuğun okuduğu şiiri, şarkıyı ne yapmalarını? dinlemelerini. Eğer onlar o çocuğa deselerdi ki bize böyle şeyler okuma, çık, o çocuğun ona cesareti olmaz, o fitne kopmaz. Ama ne okuyorsun bakalım dinleyelim dediği zaman, o eski davaları dinledikleri zaman ne oldu? Kalplerinde tarafkirlikler kabardı, birbirine girdiler. Rabbim bu kadar onların bir şiirini, şarkısını dinlemeyi bile itaat sayıyor. Çünkü neticede ne getiriyor? Müslümanları birbirine sokuyor. Ve ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve keyfe tekfurûne tüm tüzlâ aleykum ve ayâtullâhi efikum resûlüh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ey benim peygamberimin sahabesi, içinizde benim peygamberim var iken, sizin başınızdan aşağı benim ayetlerim okunuyorken nasıl kafir olursunuz diyor. Bak, küfre kadar götürüyor. Yahudinin bir şiirini dinleyip kalkıp silah çekiyor birbirine. Kim Allah'ın dinine sarılırsa o dost doğru yola kavuşmuştur. Resulullah hemen ayetlerle geliyor. Bakıyor ki kabileler silahlanıyor, birbirine savaş açacak. Hemen ne buyuruyor? Siz nasıl ben aranızdayken bu ayetler indi sizin hakkınızda, şimdi nasıl harp edeceksiniz? Durun bakalım. Estağfirullah, buyur ya Resulallah diyorlar. Bu ayetleri bir okuyor. Bunun üzerine hepsi tevbe ediyor, yola geliyor. Rabbimiz bu ayetlerinde ne hakikatler beyan ediyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu ittequllâhe hakka tuqâtihi ve lâ temutunne illâ ve entüm muslimûn. Ey inananlar! Allah'tan hakkıyla korkun. Gerektiği şekilde korkun. Ve İslam'dan başka bir dinle bana gelmeyin. Ancak Müslüman olarak ölün. Müslüman olarak ölmenin şartı Müslüman olarak yaşamaktır. Bugün sen Yahudi gibi yaşarsan Müslüman olarak ölemezsin Müslüman. Bugün Hristiyan gibi yılbaşı kutlarsan son nefeste imanını kurtaramazsın kardeşim. Mevla buyuruyor ki Müslüman olarak ölün, İslam'dan gayri dinle gelmeyin huzuruma. İşte biz o imanımızı kurtarmak için, o İslam'ımızı son nefeste de bağışlaması için bugün bu meclislerde toplaşmışız. Elhamdülillah. Ama kötü yollardaki kardeşleri bize de duacıyız. Allah onları da bu cemaatlara kavuştursun. Amin. Peşinden Estaizu billah. Fa'tasimu bihabelillahi cemi'an ve la teferraku. فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Allah'ın ipine hep birden sarılın. Allah'ın ipi Kur'an'dır, şeriattır, sünnettir. Onlardan ayrılmayın. Ey Müslümanlar, birbirinizden de ayrılmayın. Elhamdülillah bu cemaat nerede dersek birbirimizle beraber elhamdülillah. Dünya ahiret. Çamura geliyor, yağmura geliyor, kar yağsa gel. Allah için gün. Mizanlarına konacak inşallah. Allah'ın sizin üzerinizde çok büyük nimeti var. Ey müminler, o nimeti düşünün. Kardeşim şu nimeti nasıl düşünmezsin ki? Lütfen rica ederim. Bu gece bizden birimiz zina meclisinde olabilirdik. İçki içebilirdik, kumar oynayabilirdik, en azından televizyonda dans edenleri seyredebilirdik. Bizden birimiz bu belaya düşebilirken Allah bizi aldı, bu rahmete düşürdü ya. Ben bu nimeti nasıl şükrünü eda edeceğim? Bunu Rabbimden bileceğim. O zaman Rabbim artıracak benim nimetimi. Eğer sen dersen ki ben yoldayım zaten, ben düzgün adamım, ben bulurum bu yolları. Olmaz. Rabbim bulduruyor. Bu nimetimdir diyor. Düşünün. Siz birbirinize düşman idiniz. Siz evvelce kafir idiniz. Kalplerinizi birleştirdim diyor sahabeye. Sizi İslam nimetiyle kardeş ettim. Bugün şu cemaat bundan evvel birbirini tanır mıydık? Allah için sevmeyi birbirini bilir miydik? Böyle yerlerde buluşabilir miydik? Bak bugün Allah ne imkanlar açmadı. Bir zamanlar Allah demek yasak değil miydi? Ezan yasak değil miydi? Elif yasak değil miydi kardeşim? Bugün bu kadar Müslüman toplaşarak bu cemaatler nasip olmaz. Allah'ın nimeti değil mi bize? Bu yolda ilerledikçe Rabbim nimetini artıracak. Küfrün zincirleri tamamen kırılacak. İslam'ın nuru çok yakında parlayacak. İnşallahurrahman. Ama siz sebat edin, devam edin, cihad edin. Milleti davet. İnşallah Rabbim yola getirecek. Bak ne buyuruyor? Siz cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. Bak. Az kaldı içine düşecektiniz. O kuyunun kenarından sizi ben çıkartmadım mı Allah? Hey Müslümanlar! İçimizde evvelce içki içenleriniz yok mu? Kumar oynayanlarınız olmadı mı? Zina edenleriniz olmadı mı? Faiz yiyenleriniz olmadı mı? İçinizde ne kadar günahlara düşmüş? Bugün burada gelmiş, tesbih namazı kılacak, hepsi af olup çıkacak. Ben bu kuyudan sizi çıkartmadım mı Allah buyuruyor. Şimdi nasıl nimetin kıymetini bilmeyesin? Dikkat edin. Bakın size bir kıssa anlatayım. Tefsirde Ruhul Beyan'da geçiyor. İsa aleyhisselam havarileriyle beraber, yani yakın adamlarıyla beraber bir kasabaya, bir kariyeye uğruyorlar. Gezerken 12 havarisiyle beraber bakıyorlar ki o kasabanın halkının hepsi olduğu yerde ölmüş düşmüş. Dükkancı dükkanında, sokakta gezen sokakta, evdeki evde kimse kimseyi gömememiş. Yani bir anda ölmüşler. Hep cesetler ortada. İsa aleyhisselam buyurdu ki havarilere, bu halka, karya ahalisine toptan bir azap gelmiş ki kimse birbirini gömememiş. Allah'ın gazabına çarpılmışlar. Dediler ey Allah'ın peygamberi, sen sor Mevla'ya ki bunların hali nedir? İsa aleyhisselam sorunca Rabbim buyurur ki ya İsa, şimdi gidin, hava karardı mı gelin, o cesetlere sorun, onlar size cevap versin. Çünkü ruhlar ölmüyor, ruhları Rabbim konuşturur. Ölülerle konuşulur mu? Resulullah Efendimiz Bedir'de çukuru kazdı, 70 tane gavuru o çukura gömdü. Ebu Cehil de oradaydı. Bedir'de 70 gavuru ne yaptı? Çukura gömdü. 3 gün durdu harp meydanında, sünnetidir. Yaralıları saracaklar, tedaviler olacak. Müslüman şehitler olursa kömülecek falan. 3 gün dururdu. Medine'ye hareket edecek, geldi kuyunun ağzına. Devesiyle beraber. Ne dedi onlara? Ey kafirler! İnna vecedna ma vadena rabbuna hakka. Biz Rabbimizin bize verdiği sözü gerçek bulduk. Rabbimiz bizi galip etti. Fel vecedtum ma vade rabbukum hakka. Size de Rabbiniz vaat etti, geberdiğiniz gibi cehenneme. Siz de buldunuz mu dedi. Hazreti Ömer dedi ki yanında, ya Resulallah, eshadun bile arva, ruhları çıkmış, cesetleri çukura konmuş. Sen bunlarla nasıl konuşuyorsun? Keyfe tükellimu eshadun bile arva. Kainatın Efendisi Buhari hadisinde ne cevap veriyor? Ma entum bi esma'a bi ma kulum. Ey Ömer, benim şimdi konuştuklarımı sizin hiçbiriniz onlar kadar duyamıyorsunuz. Onları Rabbim duyurtuyor onlara, ruhlarına duyurtuyor. İsa aleyhisselam geceliğin geliyor. Karya ahalisine, ya ehlel karyeti, ey kasaba halkı, lebbeyk ya ruhallah. Ruhlardan bir ses geliyor, tek. Ey Allah'ın ruhu, yani Allah'ın ruhundan üflenmiş, babasız yaratılmış. İsa aleyhisselamın lakabı Ruhullah, babasız. Buyur, ma balukum, ne oldu size diyor. O cevap veriyor, o ses. Sahibi görünmüyor. Cesedi yerde, kimin kimin cesedi. Ses ruhu sesleniyor. Diyor ki bitna fil afiyeti ve asbahna fil afiyet. Dün gece yedik, içtik, eğlendik. Sabaha hepimiz kendimizi cehennemin dibinde bulduk. Bak şimdi bugün yılbaşı kutluyor bu gece. Bu gece bu yılbaşı kutlayanlar ne biliyorlar sabaha neredeler? Bu gece Ezra aleyhisselam gelse onlardan birini sarhoşken alsa, onlardan birini zinada yakalasa, kim bilir ne kadar sarhoşlar şimdi virajı alamayacak boğazdan aşağı. Şimdi bu gece haberleri dinleyip, kavurlarda Noel kutlamalarında ne kadar geberen oldu. Şimdi burada da bakın, Hoca Efendi bu sene çok teşkilat kuruldu. Nasıl? Polisler bekliyor, belediye bekliyor, yangın idaresi bekliyor, can kurtaran bekliyor, 0-350-350 imdat, ne oldu? Sarhoş, ayılan, bayılan, ara. Vay vay vay vay vay. Görüyor musun? Şimdi bak. Akşam afiyet içinde, sabaha cehennemde kendini bulmak var. Yani şu gece şimdi bir Allah'ın belası gelse, bir afeti gelse, bir azabı gelse, bir gazabı gelse. Biz bu cemaat niye toplandık buraya? Siper olalım. Niçin siper olalım? Kur'an'da diyor ki estaizu billah ve lev la defullahi nase ba'dun bi ba'dun lefesedetil ard. Eğer iyilerin hayrıyla kötülerin şerrini def etmesem hepsini helak ederim diyor. Vallahi Musa aleyhisselam, ey Musa, zikredenler olmasa isyan edenleri helak ederim. Tevbe edenler olmasa günahkarları yerin dibine batırırım Allah buyuruyor. Onun için bu cemaat nedir şimdi? Sigorta, siper. Niçin? Allah'ın azabını kaldırmak için dualar yapan cemaat. Bu cemaati çok takdir edip tebrik etmelerle bu cemaatin ayaklarına değil asfaltlar, bu çamurları altın kaplasalar haklarını ödeyemezler bu cemaatin. Ama bunlar bastıkları dalı keser bunlar. Müslümanlara düşmanlık eder bunlar. Halbuki bu cemaatin hürmetine yaşıyorlar. Niçin? Allah diyenler hürmetine yaşıyorlar. Evet kardeşlerim. Bu arada şunu da duyurayım. Yarın sabah ne var? Fatih'teki Fethi Mescidim'de hatim duam var. Hatimi bitiriyorum ve duasını yapacağım. Niçin? Çünkü yarın bunların hepsi tam sabah namazı vaktinde uyurlar. Köpekler ne yaparlar? Köpekler gece yarısına kadar hav hav hav hav. Sabah namazına yakın ne yaparlar? Hepsi uyurlar. Biz de koyun gibi işte. Koyunlar ne yaparlar? Koyunlar erkenden yatar, teheccüde efendim kalkarlar erkenden. Şimdi biz inşallahurrahman evet sabah namazında ne yapmayacağız? Evde yatmayacağız. Bunların hepsi yatakta, batakta. Bizim ne işimiz var batakta? Biz ne yapacağız? Sabah namazında fethimiz. Siz tabii gelemeyen herkes cemaata gidebilir. İstediğiniz camide namaza gidin. Ve özellikle bizim mescitte hatim duası yapacağız. Niçin? 70 bin melek geliyor amin demeye. Resulullah söz veriyor. Hatim duasına 70 bin melek iner. Hem namaz hatmi 70 hatimden eftal. O duada amin denecek inşallah bu milletin İslam'a dönmesi için. Bu milletin bu Hristiyan yılbaşılarından kurtulup hicri yılbaşımız yürürlüğe girmesi için. Bütün şirkten eser kalmayıncaya kadar Allah'ımıza yalvaracağız inşallah. Bu duaların yeri gelecek ve bunların zamanı yakındır inşallah. Gün be gün ilerliyor. Mescit gece açık. Buradan uzaktan gelenler mescide gidebilirler. Kadınlar için de erkekler için de yerler açık. İnşallah sabah namazına hatim duamızı yapacağız. Nereden aklıma geliyor? Diyor ki afiyette geceledik, cehennemde sabahladık. Allah muhafaza. Biz inşallah sabahımız da cennette, cemaatta, rahmette inşallah. Evet, muhteremler. İsa aleyhisselam diyor ki sizin suçunuz, günahınız neydi? O cevap veriyor, diyor ki dünyayı çok sevdik, ahireti terk ettik diyor. Hiç ibadet yapmadık, hep dünya. Nasıl sevdiniz diyor? Çocuk anasını sevdiği gibi diyor. Çocuk anasını nasıl sever? Anası çocuğu döver, çocuk yine anam diye ağlar. Ben de diyorum ki bir tokat da ben çakayım şunu. Ulan anan dövdü seni, baban diye ağlasana, o yine anam diye ağlar. Yani biz de dünya bize ne katarlık etse yine dünya, varsa dünya yoksa dünya. Adama diyorsun ki dünyadan ne kadar yahu diyor şöyle hastayım, böyle dertliyim, şöyle sıkıntı. Bütün şirkten eser kalmayıncaya kadar Allah'ımıza yalvaracağız inşallah. Bu duaların yeri gelecek ve bunların zamanı yakındır inşallah. Gün be gün ilerliyor. Mescit gece açık. Buradan uzaktan gelenler mescide gidebilirler. Kadınlar için de erkekler için de yerler açık. İnşallah sabah namazına hatim duamızı yapacağız. Nereden aklıma geliyor? Diyor ki afiyette geceledik, cehennemde sabahladık. Allah muhafaza. Biz inşallah sabahımız da cennette, cemaatta, rahmette inşallah. Evet, muhteremler. İsa aleyhisselam diyor ki sizin suçunuz, günahınız neydi? O cevap veriyor, diyor ki dünyayı çok sevdik, ahireti terk ettik. Hiç ibadet yapmadı. Hep dünya. Nasıl sevdiniz diyor? Çocuk anasını sevdiği gibi diyor. Çocuk anasını nasıl sever? Anası çocuğu döver, çocuk yine anam diye ağlar. Ben de diyorum ki bir tokat da ben çakayım şunu. Ulan anan dövdü seni, baban diye ağlasana, o yine anam diye ağlar. Yani biz de dünya bize ne katarlık etse Yine dünya varsa dünya, yoksa dünya. Adama diyorsun ki dünyadan ne kadar gülüyor? Yahu diyor şöyle hastayım, böyle dertliyim, şöyle sıkıntılıyım. O zaman sen ahirete hazır ol. Yok be hoca, yaşayalım biraz daha. Hey seni sahtekar. Hem dünyadan bıkmış hem de ahireti istemez. Ya dünyayı nasıl sevdik, ahireti terk ettik. İsa Aleyhisselam diyor ki o adama, buraya dikkat. Diyor ki niçin bu kadar insandan bir tek sen konuşuyorsun? O da diyor ki sen bunların cesetlerini toprakta yatıyor görüyorsun ya, bunların aslında hepsi cehennem çukurunda, ağızlarına ateşten gem vurulmuş, konuşamazlar. Ancak ben bunlardan değildim, dün gece aralarında bulundum eğlencede, onun için onlara vuran bela bana da vurdu. Fakat benim ağzıma henüz gem vurulmamış, kuyunun ağzında tutuluyorum. Dibine inmemişim ama bilmiyorum yukarı mı çekileceğim, aşağı mı itileceğim. Benim de halim perişan diyor. Hey gidi Müslümanlar. Bu tehlikelere insan atar mı? Allah buyuruyor ki siz cehennem çukurunun ağzındaydınız. Ben kurtardım sizi İslam ile Kur'an ile. Ne atıyorsunuz kendinizi o cehennemin dibine daha? Evet. Rabbimiz Miraç gecesi Habibe dibine ümmetini şikayet etti. 5 şikayet. Bir tanesi neydi? Habibim ben cehennemi kafirler için hazırladım ama senin ümmetin oraya girmeye uğraşıyor. İşte bu bela nedir? Bu isyanlar nedir? Kavurum diyen yok. Ondan sonra kavurların yaptığından beter yapmak var. Yine de dua edelim, onları da inşallah Rabbim hidayet edecek. Belki içinizde geçen senelerinde hindi yiyenler vardır. Ama bu sene burada. Sayıları artacak inşallah. Her sene davet, davet, bütün sohbetlere, cemaatlara, sadece bu geceler değil. Bak yarın gece ben Gebze'deyim. Öbür gece Fatih'teki mescim. Her gece, her gün gezeceğiz. Davet devam. Bu Müslümanları kurtaracağız. İnşallahurrahman. Allah da bizi kurtaracak inşallah. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, bu Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, Şaban ayının son Cuma gecesi. Ne büyük gece inşallah. Fatih'teki mescitte hafızlık namazı kılacağız. Hazreti Ali'ye öğretilen hafızanın açılması, Kur'an-ı Kerim'i unutmamak için 5 cuma devam edeceğiz. Artık o namazdan sonra Kur'an gözümüzün önüne gelecek inşallah. Tirmizi hadisi bu cuma gecesi de ona başlıyoruz. Yani sade bu gece değil. Bize diyorlar ki, ne diyorlar? Ya siz niye diyorlar bu gece özellikle sohbet yapıyorsunuz? Ya biz bu gece özel sohbet yapmıyoruz. Bakın 10 seneye yakındır bu fakir bir gece sohbetten uzak değil. Her gece sohbet var. Ben bu geceyi seçmedim ki, her gece sohbet var. Siz de öyle devam edin, biz de devam edeceğiz inşallah. Rabbim tesirini yaratacak. Evet kardeşlerim, şimdi bazı hususlar duyurayım. Efendi Hazretlerimizin gelme vakti yaklaşıyor. O teşrif etmeden bizim ilanlarımız bitsin, o mübarek rahat sohbet etsin. Evet. Şimdi duyuracağım. Geçen önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Sohbetler bütün camilerde aynen devam edecektir. Takvimlerimiz sohbet adreslerimizi yazıyor. Dışarıda takvimler arz ediliyor. Bu gece bu takvimleri de alın bitirin ve sohbet adreslerine Ramazan'da teravihlerde katılın. Hele Ramazan'da çok insanı bu yola inşallah getirin. Şimdi buranın bundan sonraki sohbet gecesine gece? Kadir gecesi. İnşallah Kadir gecesi neredeyiz? Buradayız. Yalnız Kadir gecesinin programını duyuruyor. Kadir gecesi iftarı ben de burada yapacağım inşallah. Yani teravih değil, iftarı. Çünkü Resulullah'tan haber rivayet geliyor. Kadir gecesinin akşam namazıyla yatsıyı cemaatla kılan Kadir gecesine kavuştu. Akşamı da kaçırırsak mahrum oluruz. Bak Kadir gecesinin akşam namazında buradayız. Allah nasip ederse. Kadir gecesinde iftarı beraber yapacağız. Duaları beraber yapacağız. Teravihi beraber kılacağız. Ondan sonra sohbet yapacağız. Ondan sonra Kadir namazı kılacağız. Kadir gecesinin çok mübarek namazı var. O namazı da o gece burada beraber kılacağız. Kadir gecesine Allah bir mani vermezse aynen böylece daha ziyade cemaatleri de davet edeceğimize şu gece bir söz verelim inşallah. Allah da sözümüzde durmayı nasip eylesin. Kadir gecesinde buluştursun. Şimdi muhteremler, geçen sohbette size direkleri satmaya kalktım. Ama Tabii yarısı gitti, yarısı kaldı. Kalabalıkta, izdihamda. Şimdi burada şu direkleri görüyorsunuz. Bunun üstündeki katın direkleri de ne olacak? Atılacak. Bu kattan 600 metre bir şey kalmış. Kadir gecesi bu katın tamamı açılıyor. Tamam artık, hiçbir şey kalmaz inşallah. Üst katın da direkleri atılacak. Şimdi bu direklerden şu büyük fil ayaklarına kaç lira dedik? 150 milyon lira. Ondan bir ufak direkler 50 milyon lira. Ondan bir ufak 25 milyon. En ufak direkler kaç tane? 188 tane. Onlar kaç lira? 10 milyon lira. Bu direklere taahhüt edecek kardeşlerim, şimdiden hazırlasın kartını, kağıdını, neyse telefonun numarasını, görevli kardeşlerimiz yardım toplarken yardıma alsın. Bu taahhütler kendilerinden Ankara'yı bir zaman tahsil edilecek ve üst katın direkleri de bir an evvel bitecek inşallah. Bak, üst kata çok ihtiyaç var. Bir bu kadar cemaat dışarıda. Ona göre onlara yer yapalım inşallah. Efendim kardeşlerim, şurada iyi dinleyin beni şimdi. Şura var ya, şu dağ. Buradan 8 dönüm yer aldık. Arkasından 20-30 dönüm daha yer var. Şu önü nasıl? Bu arkasının da öyle olması lazım değil mi? Değilse söyleyin. Şu önü nasıl? Bu arkasının öyle olması lazım değil mi? Onu da bıraktım. Bu üstü nasıl? Bunun altını da açıp aynı araba parkı üstü kadar altı da lazım değil mi? Köprüler tıkanıyor. Peki bunun için ne lazım? Küllü şeyin yetevekkabı ile mangır demiş adam. Onun için bu paralar toplanmasa bu cemaat yolda kalır. Bir kişi daha ulaşamazsa günahı vebali bize yazılır. Bak adam köprüden dönüyor. Erzurum'dan gelmiş dönüyor ya. Yazık değil mi bu adama? Orası ormanın. Satılanların hepsini alalım ya. Şimdi kardeşim bak, rica ediyorum. Şuranın bitiş, şu andaki parayla bitişi 1 trilyon diyorum sana. Ya şu an 1 trilyon olsa bitmesi için lazım. Şurada toplanan 3-5 milyarla bu ne kadar zamanda biter ya? Benim ömrüm de yetmeyecek ya. Şu benim ömrümün yetişmesi için yardımları yetiştirin. Şimdi ben size uzun konuşmuyorum. Bir ayet okuyorum. Kainatı yaratanı dinler misiniz? Buyurun. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İyi dinleyin bunu. Allah konuşuyor. Ben bu konuşmuyorum. Rabbim buyuruyor. Kafirler Allah'ın yolundan insanları saptırtmak için çok büyük paralar harcıyorlar diyor Kur'an. Doğru mu? Amerika, Rusya, Yahudi, İsrail ve bütün kafirler bir insanı gavur etmek için çok büyük trilyonları dolar mark hesabı harcıyor mu harcamıyor? Bu gece yılbaşı özel programı için trilyonlar harcanmadı mı? Buna acıyanlar hiç acıdı mı? Gözünü kırpmadan veriyor herif ya. Bak helikopter tutuyor, gidiyor nereye? Yılbaşı kutlama. Kim bilir ne kadarları iş işlere gider ya, Yunanistanlara. Oralara da gitmeye lüzum yok. Türkiye onlardan beter yerler var. Şimdi muhterem kardeşlerim, Mevla buyuruyor ki, ey benim inanan dostlarım, bana inandığını söyleyen kullarım, beni ne kadar seviyorsunuz? Canımızdan çok. Canınızı size bağışladım, paranızı verin. O da yok. Ne olacak? Sahtekar olduk desene. Muhteremler, ben doğrusunu söylüyorum. Allah için konuşuyorum. Şu eser meydanda, şu yapılan iş meydanda. Şurayı görüyor musunuz şurayı? Buna ne yeter ya? Buna para yetmez ya. Kardeşim, bu kafirler bu milleti gavur etmek için trilyonlarca mark dolar harcıyor. Bugün Avrupa'da öyle bir gökdelenler dikilmiş, bana resimleri geldi. Broşürleri geldi. Yahova şahitlerinin teşkilatları geldi. Dünyanın her tarafına ağ kurmuşlar. Japonya'da, Filipinler'de hiç daha İslam'ın adını duymamış adama gidip gavur etmek için bütün seferberliği kurmuşlar ya. Biz bugün Müslüman aleminin ortasında bir cami bitiremeyeceğiz. Nasıl oluyor ya? 50 milyon, 100 milyon, kendi nefsinize geldi mi 500 milyon, 1 milyar veriyorsunuz. Allah'ın evi kaldı ortada, cemaat kaldı sokakta, hocanın kırtlağı kopsun ya, nedir ya? Vereceğiniz para nedir? Allah'a veriyorsunuz, benim cebime girmiyor ki. Onun için lütfen, bu geceki yardımın manası değişik. Ne demek? Ya Rabbi, senin düşmanların bu kadar paraları sana isyan için harcadığı bu gece. Bunun karşılığında ben onlara muhalefet ederek senin dinine paramı veriyorum. Ne olur? Mahrum mu olursunuz? Açık mı kalırsınız? Allah sizi fakir mi edecek? Estaizu bile ve ma tunfiku min şeyin fi sebilillahi yuveffe ileykum ve entum la tuzlemun. Bu ayeti de dinleyin. Daha uzatmama gerek yok. Kullarım, benim rızam için ne verirseniz kat katını size geri ödeyeceğim. Ben sizin paranızı yemeyeyim, Allah buyuruyor. Yemeyeceğim. Şimdi sizden biriniz diyebilir misiniz ki bu paraları veriyoruz ama ya da Allah bize bunları vermezse geri? Diyebilir misiniz? Estaizu billah. Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen. Kim Allah'a borç verecek, ödünç verecek? Yahudiler dedi ki Allah fakir, biz zenginiz. Tövbe ya. Kur'an'da söylüyor. Ebu Bekir Sıddık gitti Yahudilerden bir cemaata. Yahudinin birisi dedi ki Allah fakir, biz zenginiz. Yahu nasıl konuşuyor? Niye dedi bizden yardım istiyor, zekat topluyor o zaman? Aa. Ebu Bekir Sıddık gibi yumuşak adam bunun çeneye bir yumruk geçirdi. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer olsa kırtlağını sıkacak. Ebu Bekir Sıddık herifin çenesini kırdı. Bu Yahudi geldi. Resulullah şikayetlerini diyor, bu Ebu Bekir bana şöyle yaptı, böyle yap. Efendimiz çağırdı, dedi ki ey Ebu Bekir, ben sana demedim mi onlara seni gönderirken yumuşak ol, fitneye karışma, bunlar iş başına fitne çıkarabilir. Niye sen fitne karıştırdın? Ebu Bekir Sıddık dedi ki ya Resulallah, Allah'a fakir dedi, onun için yumruğu yedi. Resulullah da buyurdu ki ben sana inanırım ama Yahudi de diyor ki ben böyle bir şey demedim, şahitleri de var, ben böyle bir şey demedim, bundan hakkımı alacağım. Resulullah Efendimiz ne yapsın? Hemen ayet geldi. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. O Allah fakir diyen, biz zenginiz diyenin sözünü Allah da duydu diyor. Kimmiş Allah fakir bizim? Rabbim zengin, biz fakir. Ne burada estaizu billah? يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا İnsanlar, hepiniz Allah'a son derece muhtaçlarsınız. Ölürken muhtaç değil misin? Son nefeste, kabirde muhtaç değil misin? Efendim kardeşim, Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnsan son nefesinde imansız gitme tehlikesine kalsa sadakası yetişir, imanını kurtarır. İnsan kabirde mümkün nekine cevap veremese sadakası yetişir, cevabını verdirir. İnsan cehennemin ağzına gelse Resulullah yalan söylemez. Ümmetimden bir adam gördüm, cehennemin ağzına geldi, zebaniler onu getirdi, o elini yüzüne siper etti, eyvah atılacağım ateşe diye gözü görerek gidiyor. O anda dünyada verdiği sadakası geldi, onu zebanilerin elinden kurtardı, cennete çekti. Sadaka ne demek? Şuraya Allah için verdiğim beton ne demek? Şu direkleri aldın ne demek? Burada kılınanlar hepsi senin defterine demek kardeşim. Burada okuyacak binlerce talebe inşallah. Bitsin bir an evvel ya, bu kadar talebe geliyor, alamıyoruz, yapamadık, bitiremedik, nereye koyacağız talebeyi? Onun için, ey insanlar, ben çok zenginim, istersem sizi siler süpürürüm, yerinize yenilerini yaratırım, cimrilik etmeyin diyor. Bak sizi yaratmışım, hazır, verin benim yoluma. Ayet okuyorum size. هَاَنْتُمْ هَا اُولَٰئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ey kullarım uyanın diyor. Siz Allah yolunda verilmeye, para vermeye çağrılıyorsunuz. Bak şeytan yolunda para verenlerin karşısında. Bu gece Allah için verin deniyor size. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْغَلْ. Ama içinizde cimrilik eden var, ben biliyorum, Allah buyuruyor. Bu sureyi gidin, Muhammed suresinin son ayeti lütfen okuyun. İçinizde cimrileri ben seçiyorum diyor. وَمَنْ يَبْغَلْ فَاِنَّمَا يَبْغَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Bilin ki cimrilik eden nefsinin kötü huyundan cimriliğe kapılmıştır. وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ اَنْتُمُ الْفُقَرَى. Ben sizin paranıza muhtaç değilim. Ben zenginim, siz fakirsiniz. Veriyorsanız kendinize veriyorsunuz. Ben mi muhtacım, Allah buyuruyor. وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا اَكُونُوا اَمْثَالِكُمْ. Şimdi Müslümanlar, şu külliyenin tamamını Allah 24 ayar som altından yapacak kadar zengin mi? Niye yapmıyor? Bize bırakıyor. Niçin? Zengin etmek için bizi. Allah zengin zaten. Sevap verecek bize, cennet verecek bize, cemalini verecek bize. Ama sonundaki tehdidi de duyun. Ve in tetevellev yestebdil kavmen gayrakum thumme la yekunu emtalekum. Eğer siz benim yolumda verin diye davet edilenler benim yoluma vermekten yüz çevirirseniz sizi siler süpürürüm, yerinize cömertleri yaratırım. Onun için gelin biz helak olmayalım. Allah yoluna vermeyenlere melekler beddua diyor, ya Rabbi mallarını telef eyle. Gelin biz helak olmayalım. Gelin şu arabalarımız, evlerimiz, fabrikalarımız, bir şeylerimiz varsa yerin dibini boylamayalım. Verelim kardeşim, zekatımızı verelim, sadakamızı verelim, ne olur bize ya. Verelim. Şurada 3 milyon, 5 milyon nedir? Şu cemaat 10'ar milyon toparlasalar, getirseler, şuranın bir katı birden biter ya. İnşallah gayretinizi rica ediyorum. Bu gece kiminin adına? Allah'ın yolundan Müslümanları çıkartmak için trilyonlar harcayan gavurların inadına. Bu gece kimin rızasına? Kainatı yaratan Allah'ın rızasına. Bu gece kimin hürmetine? Şaban ayının sahibi Muhammed Mustafa'nın ruhuna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve Resulü şahit olsun inşallah. Sizler cömertsiniz. Rabbim cimrilikten muhafaza buyursun. Şimdi yardım toplama başlıyor. Hiç sessiz oturun, Efendi Hazretlerimiz de geliyor. Bir yandan yardım toplama başlıyor. Otursun herkes. Şimdi lütfen kimse ayağa kalkmasın. Kardeşim oturun. Bak kimse ayağa kalkmasın. Lütfen. Yalnız efendinin sözünü kesmeyin. Şey, Amel Efendi, şeyleri kapatın. Kapat. Hocam selamu aleyküm. Sana 50 bin mark veriyorum. Yüz, yüz, don, temir, Karabük'ten buraya ihtiyacı her neyse seni ve cüllettim. Allah rızası. Allah razı. Kat katını versin. Kat katını. Özel dua ya Rabbi. Para toplamak başlansın. Oturun, para toplamaya başlayın. Ben bir iki ilan duyuruyorum, iniyorum. Efendi Hazretlerim geliyor. Yalnız, sessiz. Oturun. Ricam, kamera diye bir şey kalmasın. Gizli açık kimse kamera çekmesin. Kimse resim çekmesin. Efendi Hazretleri bunlara hakkını helal etmiyor. Resim çekmeyin. Hiçbir şey efendim, teyip kaydı bantı almayın. Teyipler bir şey almayın. Kameraları susturun, kapatın. Ona göre duyuruyorum. Efendi Hazretlerimizi üzmeyin. Bak her sene teşrif eder inşallah. Lütfen sessiz olun, yardıma başladık. Muhteremler, yardım toplanıyor. Eliniz cebinize gitsin. Hadi bakalım, seferberlik edin. Hadi bismillah. Şimdi dışarıda duyuracağım takvimlerimiz size arz ediliyor. Son belki biter, almayan alın. Efendi Hazretlerimizin yaptığı sohbetler bantlara alınmıyor. Kitaplara yazılıyor. İki cildi çıktı. İkinci cildi sohbetlerin şimdi dışarıda size arz ediliyor. O ikinci cildinde 30 sohbeti yazılı. Mutlaka o sohbetlerden alın, istifade edin inşallah. Ondan sonra efendim kardeşlerim, sessiz olun. Lütfen sessiz olun, lütfen. Ya siz izlem yapmayın. İlanlarımı duyun. Şaban-ı Şerif duaları, salavatları dışarıda şarj ediliyor. Bu mübarek cuma gecesi o salavatları cuma günü son cuma okuyun. Büyük dualarım kitabımız basılmıştır. Yeni arayanlar, dışarıda arayanlar bulur. Okuyun, istifade edin, amel edin. Ve yine inşallah Dağistan için, evet. Hocam teker çektim, bir 15 bin lira teker. Nereye vereyim? Bana Hasan Efendi'ye bana ver. Şimdi efendim kardeşlerim, pazartesi günü bir İhvan kardeşimiz vefat etmiş, Mustafa Efendi kardeşimiz vefat etmiş. Nazife hanım kardeşimiz vefat etmiş. Bugün Ali Çapar Efendi defnedilmiş cemaattan, Gebze'den. Allah kabule karin etsin. Cemaatimizden hayriye yazar vefat etmiş. Cemaatimizden daha nice vefat edenlerin ruhları için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Burada ilanları yapılan cemaatimizden ölenlerin ruhları için El Fatiha. Ben bittim. Sizi bekliyorum. Şimdi yalnız hiç ses çıkartmayın. Efendi Hazretlerimizi yormayalım. Yardım toplama işi sessiz. Hiç sessiz devam etsin. Efendi Hazretlerimiz sohbet yapacaklar. Efendi Hazretlerimiz sohbetten sonra hiç izdiham etmeyin. Rahatlıkla çıkacaklar, ayrılacaklar. Ondan sonra biz tesbih namazını kendimiz kılacağız. Efendi Hazretlerimiz önceden çıkacaklar. Şimdi demiştik ki tesbih namazı kılacağız. Yoruldunuzsa kılmayalım. He? Sonra yaktın bizi hoca demeyelim. Peki. Şimdi tesbih namazı zaten benim de takatim çok yok. Vaaz etmeye çıkmadım. Tesbih namazının hadisini tarif edeceğim. Namaza başlayacağım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas'a, ey Abbas, ey amcam, sana bir hediye edeyim, sana bir ikram edeyim, buyur ya Resulullah, sana bir iyilik edeyim, 4 kere, buyur, tesbih namazını öğretiyor, 4 rekat kılacaksın. Şimdi bu 4 rekat, gündüzse bir selamla kılınır, geceyse 2 selamla kılınır, 2 rekatla selam vereceğiz. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Ondan sonra ne okunacak? Fatiha. Zamm-ı sure, rükûa inmeden 10 kere. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Kaç etti? 25. Rükûa eğildik, 3 kere Sübhanerabbel azimden sonra 10 kere. Ne etti? Kalktık, sen Allah'ım da. Rabbena aleyke hamd'dan sonra 10 kere. Ne etti? İndik secdeye. Birinci secdede 3 kere Sübhane Rabbel Ala'dan sonra 10 kere. 55. Oturduk secdeden. Arada istirahat da var ha. Arada oturduk 10 kere. Sübhanallah elhamdülillah. Kaç etti? Vardık ikinci secdeye. İkinci secdede yine 3 Sübhane Rabbel Ala'dan sonra kaç kere? 10 kere. 75. 4 kere 75. 300. Şimdi bu namazı kılanın müjdesine bizim millet buna bakar. Nedir? Sevabını söyle. İşime gelirse. Bu millet Allah rızası için pek işe gelmez. İlla sevap, cennet, huri, hizmetçi. Yahu kardeşim bir de Allah rızası için bir şey yaptın. Ne olur. Zaten Allah razı olursa hepsini verir ya. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Biz Allah'ımızın rızasını arayalım. Onun rızası bize helal oldu mu cenneti de bizim zaten. Bunun başka bir yolu yok. Efendim kardeşlerim, Hazreti Abbas'a buyuruyor ki bu namazı kılarsan bugüne kadar işlediğin günahların eskisi de affolacak, yenisi de. Küçüğü de affolacak, büyüğü de. Bak dikkat edin, bu kadar hadis gördüm, hiçbirinde büyük günahın affı yok. 5 vakit namazda bile diyor, büyük günahtan sakınırsan küçükler af olur. Haçtan, haç arası, cuma, cuma arası, Ramazan, Ramazan arası, büyüklerden kaçarsan diyor çatlaşıyor. Tesbih namazında diyor ki, büyüğü de af olacak. Ondan sonra, gizlisi de af olacak, açığı da. Ondan sonra, hatalan yaptığın da af olacak, kasıtlı yaptığın da af olacak. Bu hadis Tirmizi. Çok sağlam hadis, Ömer Nasuh Efendi İlmal, hepsi de yazıyor. Şimdi bu namaz burada kılınacak. Hoca bunu bu geceye niye seçti? Birincisi Şaban ayında kılınması çok sevap, bugün Şaban ayıdır bu gece. İkincisi bu gece millet nerede? Allah'a isyanda. Biz tesbihteyiz, tenzihteyiz. Tesbihin manası ne demek? Sübhanallah diyen mizanı dolduracak sevap oluyor. Çünkü Sübhanallah demek, benim Rabbim bu kafirlerin küfründen, karşı gelenlerin isyanlarından uzaktır, yücedir Allah'ım demek. Onun için Rabbim tesbihe mizan dolusu sevap veriyor. Tesbihten büyük bir zikir yok. Onun için bu namazı bu gece kılacağız, her sene bir kere kılacağız. Resulullah buyurdu ki, ya keşke çok kılın. Amca bunu günde bir kıl. Kılamazsan haftada bir cuma kıl. Kılamazsan ayda bir kıl. Kılamazsan senede bir kıl. Onu da kılamazsan ömründe bir kere kıl. Şimdi bir daha senede yine böyle toplandığımızda kılarız. Ben cemaata senede bir söz veriyorum. Ama geri kalanlarını ben devamlı kıldıramam. Herkes kendi kılmaya karar eder. Ama tabii ki cemaatman olunca kolay oluyor size. Çünkü siz şaşırtacaksınız. Sayı sayayım derken parmaklarınızı efendim oynatacaksınız, kıpırdatacaksınız. Kıraat okuyayım derken harfleri yanlış çıkaracaksınız. Yani cemaatman olmasında ne var? %100 bir kabul var. İnşallah Rahman Rabbim kabule karin eylesin. Amin. Şimdi geçen seferde bir ilan yapmıştım, yine duyuruyorum. Dağıstan'dan 12 bin talebeye kitap bastıracağız. Dağıstan'da 12 bin talebe Fatiha bilmiyor, Rabbena Atina bilmiyor, hiçbir dua bilmiyor. Bu dualarım kitabından çıkartmamızı, yollamamızı istiyorlar. Bak en büyük hayırdır, zekat da yeridir. Dışarı çıkarken sizden zekat verecek olan veya kitap bağışı yapacak olanlardan toparlanacak, bu fakir talebelerin okuduğu defterinize yazılacak inşallah. Buna da niyet edin ve hayrınız bol olsun. Şimdi ben dışarıları görmüyorum, içeriye göre konuşuyorum. Kalkın bir safları düzeltin diyorum. Yukarılarda, dışarılarda da kılabilen, uyabilen uysun. Artık herkese yer edemiyorum. Aleyhisselam ve Mursalin. İlahi Rabbin Nebi ve Ali ve Ashabi Müşahin El Fatiha.